Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag den 16. februar, vi samler op på en uge, hvor markedet især haft deres opmærksomhed rettet mod TDC og Teva. Her i studiet kan jeg sige godmorgen og velkommen til Millionærklubbens to porteføljeforvalter, Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og I vil i dag rette jeres fulde opmærksomhed mere end I plejer mod vores lyttere. Det er nemlig i dag, at det er fredag. Det betyder, at vores telefoner er åbne. I kan ringe ind og stille spørgsmål til os eller komme med kommentar. Det kan I på en telefon, der hedder 20 24 7 24 7. Grib knoglen. Stil et spørgsmål på 20 24 7 24 7. Lars Persson, det er fredag. Ja. Skal vi være fredagsmundre, eller hvordan ser det ud? Ja, det kan vi godt, hvis vi ikke lige havde nogle hvis vi ikke lige havde nogle sarve i porteføljen, falder med 7% oven på et regnskab, hvor der er en fed ordrebeholdning, men penge kan de ikke finde ud af at tjene, i hvert fald ikke nok i forhold til, hvad analytikerne havde forventet, så den får så et ordentligt styrtdyk. Svenske Saab, det er noget våben? Ja, det er noget våben, ja. Og egentlig er det... Går det egentlig fint med ordrebeholdningen, den tøffer pigen opad, men de får ikke rigtig tjent penge nok på bundlinjen, så markedet er skuffet, og når markedet er skuffet, så sender de aktierne ned, og lige øjeblikket den er ned med 6,9%. Så den her store ordre fra USA om hvad kan man sige, træningsfly og alt det her, det går man og venter på. Og så har man jo en masse bud ude rundt om i hele Europa og alle mulige andre sjove steder på at sælge deres fly, men... ligesom om ikke er det Gripen? Det er Gripen, ja. Men det er ikke rigtig blevet til noget. Vi mangler Bulgarien, vi mangler Indonesien, vi mangler Thailand og så videre. Så der er mange, der har kigget på den, men det er hård konkurrence med amerikanerne og franskmændene, og hvem der nu ellers byder sig ind på den her våben. Skal man stadigvæk købe, eller skal man så købe sammen? Nej, det skal man faktisk ikke. Man skal lige tage og måske sælge nogen, og så vente på, at de får nogle store ordre, og så den her ordrebeholdning, så kan... Det er måske samme problem ligesom i Vestas, at de har en stor ordrebeholdning, men de er rigtig svært ved at få faktureret. Det er de der faktureringsafdelinger, vi skal... Der skal ansættes nogle flere folk, så de kan sende fakturen afsted. Nej, det skal jo lige lave tingene først. Men altså, svenske Saab ud med... Men ellers er det en god morgen. Alle markederne er oppe i plus, ligesom USA lukkede i plus i går på 1%, 1,5% i Nasdaq. Det er jo næsten gået for hurtigt, den her rebound, tænker jeg. Altså, men det tror jeg heller ikke, den er forbi nu. Nå, men er forbi? Nej, men altså... Hvad er korrektionen ikke forbi, eller hvor er vi henne? Nej, og nu skal man altid referere til nogle andre, hvis man skal argumentere med det. Altså, problemet er jo det der med, at... i princippet, hvis de talte også lidt sidste uge, om Dow Jones nok skulle ned og røre 23.000 lige ud, så sagde du, at den faktisk et eller andet øjeblik i løbet af en dag havde været i 23.200, og faktisk sagde Hovgaard i forleden dag det samme, jeg vil nu referere til. Sagde jo to ting. Det ene var, at han synes, at det skulle længere ned, og for det andet, at det ville vare 28 børsdage, sagde han. Det er jo noget normale statistik for det, og det er jo så 6 uger, ikke? Og vi har været, vi har så efter den modstok, har vi jo... lidt over 2 uger tilbage. Altså, ligesom tiden, det er også spørgsmål, hvor lang tid, men det er jo ikke bare sådan lige ned, og så vips, og så whoop, op igen, medmindre at det er den der Y, som jeg kalder det for, ikke? Men det forestiller jo, at det så er sådan en ren blackout, og så dagen efter, så er alle glade, og der er et gap, der skal lukkes, og alle de der røde historier, ikke? Men nej, sådan ser det ikke lidt ud, den her. Jeg tror, at det kommer også til at... Vi skal lige have lidt videre, inden vi kommer op af. Det er mit gæt på det, men nu må vi se. Der er ingen, der ved det. Det er, som det er, det bliver, som det bliver, som man siger, ikke? Det er det. Det er sådan en svensk bog, jo. En stor svensk litteratur. Nå. Og ellers så den eneste rigtige danske nyhed ud, det var Alcabello. De kan nu sælge deres tabletter til japanerne også, og det er den op med 2%. Og... Har de kun det hele tiden? Var det ikke, at de nu kunne gøre det til børn? Det var det, men altså, så er der kommet et kundesegment mere i posen, og at den ene stød, den andens brød eller glæde, eller hvad vi kan så kalde det, SAS, som her Svendsen har herinde, den flyver lidt lettere efter, at gældsklodserne holder, hvad hedder det nu, Norwegian bundet på jorden. Du har kun haft ferie 3 dage, Persson, har du ikke? Hvad? Du kun har ferie 3 dage, ikke? Nå, jo. Det er faktisk sjovt, det der med Japan, fordi Japan forlanger godkendelse. Det er testet i Japan, ikke? Mm. På japanere. Fordi, og det er sådan, at min datter har haft noget med det at gøre, at japanere er på nogle måder lidt anderledes end andre mennesker. De har en systematisk lavere legemstemperatur. Den er, så vidt jeg har forstået, på en halv grad lavere end vesteuropæere og amerikanere. Det er jo lidt skægt. Så hvornår har en japaner så feber? Jamen, de vil jo få feber meget, meget allerede vel, når de har går over 37,5, så vil de have feber. Ja. Okay. Men det er lidt sjovt. Man lærer noget nyt hver dag. Ja. Var det mod husstøvmider, eller var det, at de blev godkendt? Ja. Men det er jo, det er det helt store produkt. Det er jo det helt store. Det er jo det, som vi, uanset om vi er forskellige, også på temperaturen, så er det det, som vi alle sammen lider af allergimæssigt i hele verden. Simpelthen. I Japan er de desuden også, det er så unikt for japanerne, kan man godt blive allergisk over for cedertræ. Det er rigtigt. Ja. Japansk cedertræ. Ikke mexikansk cedertræ. Jamen, det er rigtigt, det er det. Og det samme er det ned i Italien. Der er der nogen, der er mod de her oliven. Oliven? Ja. Jeg ved ikke, om det er træerne og pollen, eller hvad det er, eller det er mod selve oliven, olien, men... Nå, det er vist fredag. Vi har fået skudt Millionærklubben i gang, og det betyder, at du kan ringe ind til os. Vores telefon er åbne. Hvis du har nogle spørgsmål, så ringer du ind på 20-24-7-24-7. Det er en uge, hvor at, det har tøffet lidt småt ind med regnskaber hjemmefra. I næste uge, der går det i gang igen på fuld damp. Genmap, Jyske Bank og Sydbank lander i næste uge. I denne uge har vi så... Ja, det var så i går, vi fik Teva. På den makroøkonomiske front, de her, så kan vi jo sige, at kineserne har skudt deres nytår i gang, flytter sig fra hanen til hundens år, men det betyder så også, hvad det er 15 lukkedage, vi har, mens de fejrer nytår derovre? Er det ikke lidt meget, men... det lyder måske mindre, lidt voldsomt. Jeg synes, det plejer, at være sådan en halvanden uge. Men jo, det er det. Men det betyder vel noget? Pointen er, rent børsmæssigt, så betyder det noget, at verdens anden største økonomi lukker ned? Ja, det gør det, men i den forstand, at det er jo rart, at de er der, og ligesom, altså det er ligesom, når vi tænder computer om morgenen, så kigger vi lidt rundt og ser, er de der alle sammen, og ligger de sådan inden for plus minus 1%, ikke? Eller er der noget, der falder ud af sengen og den ene eller anden vej? Der sker nogle store ting, ikke? Derfor er det jo rart, at de er der, der er puls, ikke? Men Kina har jo lidt sit eget marked, og det er jo endda ret forskelligt mellem Hongkong og Kina. Det der rør, de talte om, der var det der flow mellem, det var Peter Lund. Aktiemotorvejen. Gren. Ja, præcis. Det er, hvad hedder. Jeg vil ikke engang fortælle om, så det fungerer tydeligvis ikke særlig godt sidste år, for der steg Hongkong voldsomt, mens fastlandskina ikke steg noget særligt, men der er så kommet lidt gang i det nu, men så nej, han betyder ikke så meget, men det er jo rart, at han er der, og hvis det fungerer ordentligt, men vi havde også en anden røvhistorie forleden dag, vi havde som Bodin, hun er jo rente og fixeret, der var meget optaget af det her spørgsmål, inflationstal for Bodil, USA. Det er vist markedet generelt i øjeblikket, Persson. Nej, det er det, vi skal diskutere, fordi hun fremhæver det, og vi diskuterede også lidt med amerikanerne inflationstal, ikke? Og de var så uforandret fra sidste måned, men det var lidt højere. Man havde regnet med 2,1%, det var det samme sidste måned, men man havde forventet 1,9, ikke? Og sige ja, frem og tilbage, og det er ingenting. Altså, det er jo ikke ret meget. Renterne er jo krøvet lidt op på det, men det er jo ikke noget, der ryster aktiemarkedet. Det er ikke, altså, der sker ikke så meget, så vi bliver generet alle på aktiemarkedet. Hvad mener du? Altså, det er ikke spoleret aktiemarkedet. Nej, men jeg tror nok, at man alligevel har skælet til, at den er steget så meget. Altså, at der er ved at ske noget. Altså, det er ligesom om gået op på folk, at nu kører toget. Ja, det skal jo op igen. Og måske er det de første rystelser, man ser, men eller også så er det også bare de første kloge penge, der ligesom er taget af aktiebordet. Ikke? Altså, fordi man siger, nu begynder der at ske noget over i rentemarkedet, så kan jeg tøfte det over, ikke? Men vi kan også konkludere, at det er en uge, Lars Persson, hvor du ikke er helt sikker på, at de her rystelser i markedet, de har lagt sig helt i og med, at du stadigvæk sidder på dine omkring 30.000 kroner i porteføljen. Ja, 37. Ja, altså, når der har været sådan en dyk, så går der jo noget tid til, eller noget før, at der kommer nogle nye købsignaler, det har egentlig gjort, at jeg har siddet lidt på sidelinjen, og det er jo heller ikke sådan, at markedet er bulleret op, og alligevel så synes jeg jo, at det er steget lidt for hurtigt, så jeg står sådan lidt og tripper i... Jamen, jeg ved ikke, om du skal gøre. Nej. Men det er jo meget rart en gang imellem ikke at vide 100%, hvad man skal gøre, så hellere men så sidde. Men er det meget forskelligt for andre gange, hvor vi har haft de her... Nej, men det er jo det, jeg vil sige, på mit eget vedkommende af beskeden, at da den her afsporing kom, der havde jeg jo fuld sejlføring, ikke? Og så får en over benet, ikke? Så er det jo klart, at så er det jo lidt uheldigt, fordi så skal du vælge mellem, hvis du skal vælge mellem... Anne og Hanne, ikke? Altså, så skal man jo sælge den ene for at købe den anden, og så videre. Men i og med, at man så, hvis man så bliver lidt likvid, så har vi slået ud af et eller andet, bliver lidt likvid, så kan man jo operere igen, og vi tror jo alle sammen på, at vi kan fiske noget op til en, en lav pris, og det er jo det, pjasserne er ude, det er også selv lidt, ikke herinde, men derhjemme, ligesom får lidt likviditet, så man kan gøre noget, for ellers så sidder du bare og tilskuer, så går vi ned, og så går vi op, og så når vi går op, skriver vi, fantastisk, skriver det på forsiden af børsen, nu er det fantastisk kursgevinst, ja, ja, vi havde et fantastisk kurstab før, ikke? Så det er lidt den der, at det er rart at være lidt likvid, fordi så har man noget at kan gøre. Mm. Man er lidt at skyde med. Ja, det er jo det, ikke? Det, ja. Og det er det, vi... Inden vi tager den første lytter med, så kan vi jo lige sådan runde den der med Lars Svendsen og også dig, Lars Persson. Nu er vi jo rettet mod aktiemarkedet her i Millionærklubben, med at vi har aktieportefølje. Men man behøver jo nødvendigvis ikke at have aktier. Nej, man kan købe frimærker, for eksempel. Man kan købe guld. Ja, og det er nemlig sjovt. Nu er godt, du siger det, fordi hvis jeg vil sige, dagens observation, det er, at der er sat streg under i min bog her, det er, at guldprisen faktisk stiger. Det gør den nemlig. Og ja. Det er lidt mærkeligt, mens alle har talt om de underligste. Jo, fordi det er sket i løbet af den sidste uge. Men det er guldet røget fra 1310 cirka til 1359. Og det er, der er ikke rigtig nogen, der har været ude og skrive på forsiden af Ekstrabladet eller noget som helst. Men det er bare naturligt, at når der er rystelser i aktiemarkedet, så er det jo guldet jo der, hvor investorer godt kan lide at krybe hen for at finde lidt læ og lidt ro. Jamen, kun det var rigtig galt. Ikke før, men... Men det er også sjovt, at det jo ikke var i samme uge. Altså, det er ligesom, at pengene skulle ud, og så skulle man stå der med de der penge på sidelinjen og sige, nå, hvad skal vi nu gøre? Og det er jo det der med, så... Men hvad siger din tekniske analyse, hvis vi kigger på guld, Lars Persson? Er vi i starten på noget opadgående? Jamen, altså, den var faktisk spændende i starten. Noget bullmarked i guld, måske? I starten af året var den spændende, og så faldt den jo sammen med, ligesom med markedet, så tænkte man, så er markedet jo ikke rigtig nervøst. Og nu er den så op over 13,50, og så kan man måske godt slæve den der fætter med, at der alligevel er lidt uro under yderne, var det, vil sige, under indrene, eller hvor man nu har uroen henne, hvor det værker, men så det er lidt senere. Ja, det er det. Så, der er uro i hjernen, eller det? Ja, det var et andet, det var en anden gang, men hvad hedder det nu? Så der er jo noget, at der ligesom gør, at man bliver sådan lidt på vagt i øjeblikket, ikke? Så sådan godt, det. Du holder fast i din tale. Jeg kender også Svendsen, så man bliver nødt til at skære lige igennem. Millionærklubben er fuld sving. Det er fredag, vores telefon er åbnet. Du kan ringe ind på 20 24 24 24. Og det har Jan Petersen fra Horsens gjort. Godmorgen, og velkommen til dig, Jan. Godmorgen. Er vi ude i noget aktiespecifikt, eller hvor vil du gerne svinge os hen? Ja, det er vi. Jeg er sådan en lille privat investor, der her i min pensionisttilværelse har boret mig med, lidt med at sidde og handle lidt på børsen hver dag. Og jeg har fortrinsvis haft danske aktier, men jeg har jo gang på gang fået at vide, at det er ikke så godt, man skal sprede sig. Ja. Så derfor omkring årsskiftet, så begyndte jeg at gå over i nogle europæiske. Og... det er ikke gået så godt, i det jeg forlægger op til årsdato har et underskud på minus 1,7% af samtlige i hele portføljen. Men det er på grund af de europæiske. Og der vil jeg høre, om jeg har åbenbart valgt forkert, for jeg har valgt Nestlé og Sanofi og Volvo. Mm-hmm. Og Sanofi har jeg valgt, fordi jeg selv lidt har været inden for faget, og jeg har fulgt meget med Novo selvfølgelig, og ved, at Sanofi er en stor konkurrent til Novo. Og mange gange har de fået nogle bedre aftaler, som jeg har forstået i USA, end Novo har. Så derfor synes jeg, at Novo var egentlig god. Men den er gået ned og ned og ned. Og hvis man ser på den for et år siden, så lå den på 80. I dag er den nede på 60. Og Nestlé, det tænkte jeg, det er et meget stort internationalt fødevarefirma. Og mange andre ting handler de med fra Schweiz. Men det er også faldet jævnt og stødt siden årsskiftet. Ja. Og så er Volvo, det er i og for sig de samme tanker. Så vi har hørt panelet om, hvorfor jeg har... De kan ikke sige, hvorfor jeg har valgt forkert. Ja, hvorfor har jeg gjort, som jeg har gjort? Nu skal du høre, Jan. Det kan vi ikke hjælpe dig med, men vi kan jo kigge lidt på dit valg og flytte til europæisk. Altså, det er jo klogt nok, det har vi tit været inde på, det der med, at man skal sprede sin aktier lidt. De fleste danskere, de køber jo kun i Danmark, desværre, og har 1-2 aktier, den ene er Novo, og den anden er deres bank. Ja. Men det her med at rykke europæisk, Lars Svendsen, det er vel ganske fornuftigt? Jamen, det er det, og jeg vil så sige til dig, at så sent som i går, du, og det siger ikke for at snakke dig efter morgen, der sad jeg og kiggede på Sanofi, fordi jeg kom i tanke om den, fordi jeg kiggede sådan en aktiemarked igennem, så jeg lige pludselig, den lå jo helt nede i, var det 62 euro eller sådan noget? Ja, det var jo ikke noget at hurra for. 63 euro, ja. Og hvad hedder det, jeg bliver da også en lille smule skyldig, men Sanofi har jo i de sidste 3-4 år faktisk været lidt under pres, fordi de har haft nogle produkter, der er gået ud, af patent, og de laver jo en masse ting, og det er jo, hvad hedder det her, insulin og så videre, som er det største produkt, de rent faktisk har, enkelt produkt, men det er Lantus, ikke? Men ja. Det er, hvad hedder det, det er vel, altså vi husker, er det ikke 15-18% eller sådan noget, de har i insulin, så de har jo alt muligt mellem himmel og jord, andet. Ja. Så, og Warren Buffett, den her gamle knak over Jylland, eller i Jylland, hvad hedder det, derovre i USA, Amerika er det, han er ikke fra Jylland. Er det dig, der er fra Jylland, og Warren Buffett er fra Amerika? Det er ikke omvendt. Jamen, det er jo, Warren Buffett fra Berkshire Hathaway, ja. Ja, men han, hvad hedder det, han har jo også faktisk investeret kraftigt i den. Han har haft det et godt stykke tid, og jeg mener, han stadigvæk er inde i den. Hvordan ser den ud rent teknisk, Sanofi, Lars Persson? Jamen, der ser den skrækkelig ud, og det gjorde den jo også, da vores lytter han købte den. Så altså teknisk, der sagde den egentlig og holdt dig væk, mere eller mindre. Den var i en faldende trend, ikke? Så det, der er ikke så meget hen. Vi må håbe, at den finder støtte her i 63, og så kan kravle op af igen. Men det er jo en branche, hvor vi lige pludselig har hørt ordet prispres, som vi aldrig har hørt, og jeg ved godt... Ja, de dumper jo priserne, ikke? Ja, det er et stærkt ord, men... Men de skærer lidt i priserne, og det har nok været med til det. Og så har de jo selvfølgelig mange andre ting på hylden, som måske, jeg ved ikke, om de løber ud af patent, eller hvad der sker, så det er jo det. Og det er jo dem, der har købt op, den der Applings købte jo, de købte også købt en anden en for nylig. Ja, de tog den for Men er det ikke sådan, jeg vil holde på. Sanofi vil jeg holde på. Den tror du kommer hjem på benen. Ja. Nestlé har jo heller ikke haft det så godt i Schweiz. Der er regnskab i dag. Jeg skulle lige til at sige, er det i dag, det lander? Ja, det mener jeg. Det er landet, og det var ikke helt så fantastisk godt. Jeg troede, det var der noget, men der det er en langsigtstrækker, du. Den skal du bare gemme. Ja. Men hvis jeg var dig, ville jeg bytte Volvo om til Daimler. Det er jo min foretrukne i det der felt, fordi Volvo er jo lastbiler og... construction equipment, altså regnegraver og alle mulige vejtrumler og sådan noget, ejer de også. Og så har de også Volvo Penta, der laver bådmotorer, ikke? Men det er lastbilerne og entreprenørmaskinerne, der tæller, og den er altså kommet gevaldigt højt op i pris, Volvoen. Jeg ville foretrække Mercedes, som jeg mener er langt bagefter. Og men skal Jensen skifte Volvo ud nu? Mercedes. Ja, hvis jeg var dig, det er min holdning, men det må du selv stå på mål over for fruen og andre arvinger, hvad du har, man skal stå på mål over for, jeg ville altså hellere have Daimler, end jeg ville have Volvo. Mm. Og Daimler har jo selvfølgelig også personbiler, skal vi lige huske, ikke? Men, som er det største. Men det, sådan vil jeg gøre, så vil jeg tro, de to andre, dem tror jeg, du får, altså Nestlé er jo en langsigtsvinder, han har bare lidt modgang, men jeg er ikke... Og så er det jo stærk valuta, det skal vi lige huske, men det er jo, en schweizer. Jan, du har taget det første ryg i porteføljen ved at differentiere lidt, det lyder fornuftigt. Nestlé, Sanofi og Volvo herfra, der beholder du. Fantastisk godt program. Tak. I lige måde, han er sagt, kan du have en god fredag? Det er du. Hej. Det var Jan Petersen fra Horsens, der ringede ind. Horsens. Der er også rykket nogle aktivister ind i Nestlé, altså der gerne vil rydde op. Altså, de kom med et, det var altså i går, de kom med et regnskab, og det var rigtig, det var faktisk lidt... Altså en kapitalfond? Ja, eller kapitalfond, men er sådan en aktivistisk, ligesom Christa Gadel, der vil ind og sidde ved bordet og sige, nu bliver vi nødt til. De har jo også allerede solgt noget chokoladeforretningen, fordi at, det kan godt være, at man har mange fødevarer, gode brands, men de går lidt i stå nogle gange, hvis man ikke ligesom skubber lidt på dem og fornyer sig, og det mener den her fond. Det er ligesom også stærke inden for kaffe. Ja, du ved, det er jo sådan en kæde, ligesom de der åndssvage, den der Starbuck. Amerikanske Starbucks, der er sådan en Nescafé-kæde. Det kunne jeg altid gøre det. Men det er vel også det der, man propper i. Og... Jeg tror, det er sent ude. Præcis. Vi siger godmorgen og velkommen til Ulrik fra Hillerød. Ulrik, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig på den dag i Hillerød? Jamen, jeg har et spørgsmål til dels til Fanuc og dels til to semiconductor-aktier. Hvis vi starter med semiconductor-aktierne først, så Morten Springborg anbefalede tilbage i 16 i programmet, jeg gik ind i, eller at man kunne købe noget i Infineon, tysk Infineon, hvilket jeg gjorde. Mm-hmm. Og det er sådan set gået rimelig fornuftigt siden da. Og så er semiconductor-sektoren er blevet sådan lidt lun på, så jeg har et spørgsmål konkret til to semiconductor-aktier, nemlig STM, ST Microelectronics, og så MU, Micron Technology. Mm. Som den ene del, og så den anden, hvis vi kan nå at tale om Fanuc. Mm. Japanske Fanuc robotselskabet, som Måns Vad jo også har på banen her i Millionærklubben, men semiconductor er jo en af de sektorer, som har gjort det rigtig godt på markedet, må man sige. Spørgsmålet, om der stadigvæk er optur i den, Lars Persson? Ja, det er jo altså det er jo dem, der skal ligesom føre os videre ind i det næste årtusind, må jeg lige vil sige, at de er jo i fuld sving med at hjælpe os med at lave robotter og alt det her udstyr, og ja, så Infineon, det ser ud som om, at den ved at miste lidt pusten her på det seneste, ikke? Den har lavet det, den der kunne minde lidt om en dobbelttop i 25, og så tøffer den pænt nedad. Spørgsmålet er, om den skal helt ned og kysse 18, eller om den stopper ved 20, og så kan man så sige, nå, men så er der jo ikke så langt igen, fordi den ligger 21,99. Men jeg vil sådan, i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvor du har købt den, men det kunne godt være, hvis, ja, det kunne godt være, at man skulle sætte et eller andet stop loss lige omkring 20, og så tænke, nå, men så, man får jo aldrig toppen desværre, fordi den er jo hurtigt passeret, så ja. Den vil jeg i hvert fald holde øje med, om den kommer med et rebound her. Jeg ved ikke, om der har været regnskab, eller om der kan komme noget, der kan hjælpe den med at tage sig en optur igen. Men det vil jeg i hvert fald holde øje med. Den har været der. Den har været der, okay. Og det var måske lidt skidt, eller hvad, siden den falder op, bliver ved med at falde, eller? Nej, forventningerne var sådan set, blev så vidt, der lige rent mødt. Okay. Og så har den, sådan både gokket ned, som i forbindelse med korrektionen her også, som så mange andre. Ja. Du er i tvivl om, du skal blive der, Ulrik? Jeg er umiddelbart tænkt, at det kan godt være, at jeg skulle tage lidt af overkrøden af, som Persson plejer at sige. Ja. Og så vil jeg men jeg kunne godt tænke mig at blive det i den sektor, så var det, jeg så i min research specifik havde kigget på, med vinterpaneler har nogle andre forslag, den her Micron Technology eller ST Microelectronics. Hvis det er nogen panel igen. Vi har jo været omkring den. Nå, men ikke er gavn. Jeg kan ikke svare på den. Nej, du er ikke inde i den. Og jeg ved ikke, om det er jo mest Mogens Vad, som har været. Jeg ved ikke, hvornår han kommer forbi hos os. Næste fredag. Næste fredag. Så hvis du kan holde den kørende endnu. Og Philip Gunst har også kigget på den sektor. Jeg kan ikke lige huske, om det er de navne, han kigger på vores. Nej, det er det ikke. Micron, altså hvis jeg hurtigt skal sige noget med Micron, så er den ved at lave sådan ligesom en vimpel eller sådan et fuglenæb, som Hans Svendsen plejer at sige. Den har lige testet den øvre linje, og kan den bryde igennem der, jamen så ser det rigtig spændende ud. Så det kunne godt være, at man skulle holde lidt øje med den. Den har jo været oppe i 50, og den ligger 43,5 i øjeblikket. Så den vil jeg måske. Jeg har ikke lige nået at se på den anden, du nævnte, men nu skal du have, Ulrik, næste fredag om en uge, der kommer Mogens Vad med her i Millionærklubben, som er inde i den sektor, og det er også ham, der har haft et øje til japanske Fanuc. Der samler vi op på dem, hvis du kan have tålmod så længe. Det gør jeg. Det er helt fint. Det er godt, du har ikke noget valg. God weekend. Godt. Så er vi Ulrik, der har ringet ind til Millionærklubben. Vores telefon er åbnet. Det har de på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Lars Persson og Lav Svendsen, vi er halvvejs i februar. Er I kommet fra start på året, som I gerne ville det? Ej, så man kan sige, den her. Okay, det var. Nej, den her korrektion, der lige kom, der, som Lav også siger, han var jo fuldt op med sejlene, og jeg, selvom jeg havde reduceret en lille smule, så blev man jo alligevel ramt, så man ligger jo, nu ligger jeg lige under, det er på grund af SAP, der er helt nede med 10% nu, så det er jo godt nok ikke godkendt. Jeg var jo lige op og snuse over 250, og det var jo de der 250.000, som vi fik der året startet, så altså man kan sige, vi er jo nede på året, det må man jo bare tage bestik af, og det er jo også derfor, man måske skal agere en lille smule, som om der var glat fører derude, tænker jeg, som der er her til morgen. Så, hvordan gør man det? Jamen det er, at man hele tiden har lidt kontanter stående. Altså så, at man ikke fylder det hele op og tror, at alle sejl skal op, fordi at det stormer lidt i øjeblikket. Der kan komme en storm lige rundt om pynten, når du kommer rundt, så kommer der lige en storm, og så sejler og alt muligt. Kan du tage en bredside ind? Ja, så kommer der en. Så man må snurre kaffekoppen godt fast, og så alligevel være lidt i søen, ikke? Og det er det, vi skal. Lars Persson, du har jo en bænk, du kigger på af aktier. Kigger du stadigvæk mod Sverige? Jamen, det gør jeg altid, fordi altså, ligesom vi hørte vores lytter nu, altså, og det er jo det, der er problemet. Jeg fik også en besked på Sharewheel her i går aftes om, at jamen, nu var der en lytter, der var gået i Sverige, og det var ikke gået helt, som han havde ventet. Men hvad er det, man venter? Det er jo, altså, man skal jo ligesom også have noget tålmodighed. Altså, Det er ligesom, når vi går ud og propper en kartoffel i jorden i begyndelsen af april måned, eller slut marts, eller hvornår, når folk gør det, så er den jo ikke op. Det er ved at være tid. Det er det. Så er den jo ikke op 14 dage efter. Der går jo noget tid, før den her kartoffelplante gror op, og du kan gå ud og høste den. Det er lidt det samme med aktier. Man bliver nødt til at have en lille smule tålmodighed, og så kan man, når man har 4.000, eller hvor mange, der er mange kartofler? Flere. Nej, aktier ude i internationalt. Jeg ud over i aktier, Pernille, så er det jo svært lige at gå ud og skulle lige plukke det enkelte strå en gang imellem. Og det er derfor, at nogle gange kan man måske godt med fordel gå over i en investeringsforening og sige, nu er jeg i Japan, skråstreg, nu er jeg i Europa, i stedet for at gå ud og stockpikke en enkelt aktie. Ikke? Nu hørte vi en lille lytter, der havde haft en god oplevelse med, at han havde været i de her tyske aktier, og det er jo også, det er jo det, man skal, men man bliver nogle gange lige nødt til at have en lille smule tålmodighed. Lars Svendsen, du er bagud med 10.000. Ja, det er jeg. I forhold til også, Lars Persson. Jamen, jeg fik jo et brøl af en begyndelse på året med 16.000 plus, og så har jeg nærmest lige så meget den anden vej, og nu er jeg minus 8.000, tror jeg. Det er så, hvad hedder det, og jeg har lidt ryg i, lidt medvind i dag, fordi jeg har en norsk aktie, der hedder Photocure, som er lidt, en dem vi stort set aldrig taler om. Det er sådan en specialiseret en, der laver noget til, man bruger lys, og det er så til at finde, her har de fået en udvidelse af, hvad man må bruge. Har du ikke haft den i en års tid snart? Jo, jeg har den længe, men det tager jo lang tid. At det er til at finde kraft i blæren. Man kan se, om der er en kraftknud ind i blæren, ikke? Og det er der faktisk, jeg tror, det er næsten 200-300.000 tilfælde i USA om året. Men, og så er der selvfølgelig også Europa og andre steder i verden. Men jo, jeg har fået en... Tænker du, at det allerede nu er tid til at ryste posen? Nej. Det overhovedet ikke. Altså, jeg sidder jo og prøver at sige før, at markedskorrektion er nok ikke overstået. Og det kan så give lidt hop frem og tilbage. Men så tror jeg, vi får et fint halvår. Og så til efteråret kan det være... Jeg har gættet på, at det bliver september, at vi, hvis der kommer en ordentlig brøl opad, altså det bliver det i september, vi kommer ind og rammer, og så bliver det helt galt. Så går det galt der. Men altså, vi er nødt til at kæmpe fra gade til gade, og nu har vi en lille korrektion. Forhåbentlig får vi et ordentligt ryk opad i Europa, det er det, jeg satser på. Og så når vi nåede derop, hvis DAX kan rykke op mod et eller andet sted omkring 14.000, det er jo meget, det er jo over 10% om, så skal vi revurdere situationen på det tidspunkt. Så nej, jeg er stor optimist, og vi har jo lige take over i dag også, skal vi lige huske at fortælle, det er så ikke nogen, der er nok ikke engang så meget som en dansker, der er gavn af det, men det er Roche fra medicinfirmaet fra Schweiz, som køber et eller andet firma, der inden for kræftudvikling, som hedder det mundrette navn af, hvad hedder det, det hedder Flatiron. Flatiron, eller Flatiron, kan det også hedde, men det gør det nok ikke. Men Flatiron, så hvad hedder det, for 1,9 milliarder dollars, så der er jo, takeovers er, og vi har jo så har vi sendt den her hjemme med TDC i øjeblikket, men det er altid godt. Det betyder jo, at der bliver puttet penge i markedet, og at aktiekurserne ikke for dem, der vil købe, er for høje, og at dermed folk har behov for at putte nogle penge tilbage igen, pløje nogen tilbage. Men der skal vi huske omkring TDC herhjemme, at det er en meget let dansk aktie. Det er faktisk en overordentlig lidt dansk aktie. TDC? Ja. Jeg tror kun, det er de 15% aktien ligger i Danmark. Det er ejet af alle mulige mennesker ude i den store verden. Og snart en kapitalfond og nogle danske pensionskasser? Ja, på den måde så bliver det jo så halvt australsk, men altså i den forstand bliver det jo mere dansk, end den har været. Men faktisk er danskerne ikke, de har aldrig taget den til sig igen, efter at den kom kapitalfonden og ejede den og alt det der. Ikke? En lidt bizar historie, TDC, som vi... ikke skal bruge mere tid på. Jeg har været igennem løbet gennem ugen. Derimod så vil jeg gerne vende min opmærksomhed mod Christoffer fra Aalborg. God formiddag, og velkommen til, Christoffer. God formiddag. Er du på landevejen? Jeg er på landevejen, og havde lige et hurtigt spørgsmål, måske mest til Lars, så han lige kunne hjælpe mig 2 sekunder. Ja, Lars, har du 2 sekunder? Ja, hvad kan vi gøre? Hvad er spørgsmålet? Jeg har handlet en del aktier de sidste par år, og har forelsket mig lidt i en lille svensk aktie, der hedder Anoto Group, og har været stærkt ind i den. Den er faldet lidt i en periode sådan uden nyheder, og nu er der så alligevel kommet lidt store ordre ind, da den begynder at rykke på sig. Der kommer regnskab om et par uger, så jeg er selvfølgelig nervøs for det, men jeg vil bare lige høre i forhold til den tekniske analyse, hvordan du ser på den, Lars, og om du kender noget til aktien. Du er sådan godt inde i det svenske. Anoto Group. Jamen, jeg har været et par gange hen og kigget på den, fordi det er jo sådan en, det har været sådan en penny share, hvor der lige pludselig har været fuld drøn på og stor omsætning, og så faldt den ned igen, og Jamen altså, jeg tænker, at nu begynder det måske at lysne lidt for Anoto Group med regnskabet. Det er ikke sådan, jeg er specifikt inde i den her aktie, men... For os, der ikke kender Anoto Group, hvad laver de? Jamen, det har jeg ikke sat mig ind i, det kan man sige. Nej, kurven nej. Har du holdt øje med? Kurven har jeg holdt øje med. Og jeg kunne forestille mig, at det var sådan en langsigtet... altså, hvis den skal reddes, så skal det være her i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg kiggede på deres regnskab og tænkte, det var ikke verdens bedste. Men hvis du har fulgt med, at der er kommet en del ordre, jamen, så kan det jo være nu, at den skal til at holde sig ekstra øje med den. Ikke? Men den er jo bumpet ned i et niveau, som... Ja, ikke ser sjov ud. Jeg tror faktisk egentlig også, at vi har haft en lytter tidligere, der har spurgt til den, synes jeg, fordi jeg synes, jeg erindrer, at vi har været forbi. Men ikke også sådan en af de der aktier, at hvis det så går skidt, og man gerne vil ud, så kan det blive lidt svært? Nej, altså der er stor omsætning, og altså når vi taler svenske small cap aktier, så er det alligevel noget omsætning i dem i forhold til de danske. Altså, så det... Men Christoffer, er du gået ind på teknisk baseret analyse, eller er det fundamentalt? Nej, det er fundamentalt. Jeg synes, produktet er interessant. De laver nogle digitale skriveværktøjer, som er rigtig stort i Asien. Altså digitale pinde med videre har fået en ny ledelse for et års tid siden, og det virker sådan, at de har vendt bøtten. Men jeg giver Lars ret. Det virker som sådan lidt alt eller intet. Det skal være nu, men som sagt, ordrene er begyndt at komme, og de begynder at lave plus på bundlinjen. Så jeg ser det som rigtig positivt, og glæder mig helt vildt til regnskabet, der kommer nu her. Så det var mere lige om Lars havde lidt fif, hvor man skulle holde ved, eller dem var for satset. Ja, altså, nu ved jeg jo ikke, hvor meget du er inde med, men altså, der er jo ikke så meget at give af, altså hvis den falder yderligere tilbage, så kommer vi til at se nogle bundniveauer, vi aldrig har set før, så jeg tænker, at markedet har indregnet det værste, og hvis der nu endelig kommer lidt ordre ind, som jeg kan godt se, der er kommet en ny ledelse, hvad hedder det nu, så kan man da krydse fingre for, at de har fundet ud af, hvor den her, altså jeg undrer mig jo, hvad skal man bruge en elektronisk pen til, men når man har scanner og alt muligt andet i dag, men sådan, der kan jo være ting, som er vigtige, altså jeg mener, men og det tror jeg egentlig også, det var det, jeg sagde sidste gang, for jeg kan huske, vi har talt lidt om den, men altså lad os følge den, og så holde øje med den. Er det en kinesisk CEO, de har? Ja, ja, og de har 28. februar er der Q4, så det er jo lige om hjørnet. Men Christoffer, hvordan handler du jo lidt om, hvor meget du er eksponeret mod den her aktie, om du tør holde den regnskabet over? Ja, nej, men jeg er stærkt eksponeret over den, og jeg holder den også ind til regnskabet. Men spørgsmålet er, om man skal kigge på at skubbe den afsted lige herefter, for jeg tror, at de her ordre er kommet ind, og jeg tror, der kommer en forholdsvis pæn stigning, når de offentliggør de nye tal. Men spørgsmålet er lidt, skal den afsted nu, eller er det en, man tør at holde på den lange bane? Mm. Det er mest det, jeg går og overvejer. Det ved jeg ikke, Persson, om vi fik beroliget her. Nej, altså, jeg vil prøve at blive, og så se, hvad der sker, og så se, om der kommer rigtig sving i bolddejen, som der gjorde der i august-september måned, hvor aktien var jo op i 15 kort, var ikke? Og det er jo sådan en penny share, hvor man skal holde på hesten i noget tid, og så huske at springe af, inden at den volter, eller hvad det nu hedder, sådan på meget hestesprog. Ja, eller... Christoffer, det var, hvad vi kunne byde ind med her for Millionærklubben denne fredag. God dag i Aalborg. Tak, og lige måde. Det er godt, hej. Det var altså Christoffer for Aalborg, der redde ind. Det kan du også gøre. Vores telefoner er åbne, og telefonnummer hen til Lars Svendsen og Lars Persson, det er 20 24 7 24 7. Vores mail har også åben. Det har vores livestream også på vores Facebook-side, men Sune, han skriver her på vores mail, at han er ret ny i feltet, men er begyndt at have Millionærklubben som en fast morgenrutine. Og Sune, han er begyndt at kigge lidt på Tivoli som aktie og høre om deres nye tiltag og ekstra omsætning, så han tænker umiddelbart, at Tivoli er en god aktie, men jeg ser på PE, altså price earnings, så er det vel et no-go. Hvad tænker I? Jamen, det kan man ikke, altså Tivoli kan man ikke rigtig bruge de der nøgletal til, fordi altså den har jo aldrig været sådan en aktie, som er blevet værdiansat ud for regnskabet, kan man sige. Folk, de køber den nu her, det kan man altid se. Der bliver købt op til, at sæsonen starter. Det kan man både se i 16 og i 17, og så ligger den så og holder niveauet lige i nogle måneder, altså i... Og det burde den måske også gøre nu her. Og så er det jo det smarte, at de har fået en ekstra forretningsindtægt ved casino. Altså at man kan gå på Tivoli Casino og spille der. Så der er man ikke afhængig af vind og vejr, som almindelig Tivoli er, som nu for første gang nogensinde jo har været åben lige i disse dage. Så Tivoli er altid åben, ja. Nej, ja, det håber jeg ikke. Men så det er jo blevet en sæsonforretning. Da jeg var derinde, var det fra maj til september, og nu er det jo blevet alle årets forskellige tids højtider og ikke højtider, så det er jo blevet en dagligdags ting. Så, men er Tivoli en investering, Lars Persson, er det en som man køber, fordi man godt kan lide Tivoli? Jamen altså, man skal jo købe den, fordi man måske skal bruge et sæsonkort, og ellers så skal man, men man kan sige, det er jo kommet op i en pris, hvor at, så kunne man måske lige så godt gå ind og købe et, så jeg ved egentlig ikke, hvorfor man skulle købe Tivoli i dag. Det var fordi man skulle kunne se noget vækst i den her casinoforretning, fordi altså... Ja. At drive de her restauranter yderligere og få noget omsætning, det kræver jo, at haven er åben, ikke? Så, og så, ja. Ja, så det der. Men hvad hedder det? Hvis man skal i sådan noget underholdningscirkus, er det så den der Lego Mø eller andet? Nej, det er jo Merlin jo. Merlin, altså, ja. Men der har du så... det er jo, den har jeg faktisk ikke kigget på i lang tid, men der havde vi jo med London Eye og alt det her, men der har du jo så... hvad sker der med nu med England i forbindelse med hele det her Brexit og sådan noget? De skal jo hygge sig alligevel. Jo mere de er på røven, jo mere skal de hygge sig. Ja, men hvem skal sætte nyt dynebetræk på, når vi kommer her, Svendsen? Altså, det var jo polakker og alle mulige andre sjove mennesker, man inviterede ind. Og dem... Men de er jo masser af pakistanere, og jeg ved ikke, men det må de jo selv finde ud af, hvem der vil have det og lave arbejdet over. Det må de jo selv om. Men... teknisk? Langt. Altså, den har haft en skrækkelig periode. Den toppede en gang i 17, og nu har den... Der var den oppe i 540, og nu er den nede i 340, så den har haft en skrækkelig tur. Så det kunne måske godt være. Men vi var tilbage til Tivoli. Jamen, jeg vil ikke... Altså, vi skal jo svare på kundens spørgsmål, hvad det vil sige, lytterens spørgsmål. Altså, jeg forventer jo, at aktien stiger lidt op i forbindelse her med, at folk skal erhverve deres Tivoli-kort, nogen vil, og så lægger den så måske op på et nyt niveau omkring en 720 eller et eller andet, hvis den kunne komme derop af. Jeg har jo ikke forstået på det der med deres spil, det er fordi, at man har alle de her velfærdsordninger i Danmark med social pension, så alle de enarmede med 20-knægte er gået i invalidepension. Så må man jo spille det russerspil. Jeg tager lige min opmærksomhed i et kort øjeblik. Ja. John, han vil gerne spørge dig til Fred Olsen Energy. Ja. Lars Svendsen. Ja, men det er som jo er faldet de sidste par dage. Ja, jo. Men til gengæld jo sådan, trods alt nogenlunde hægtede sig igennem det. Det er jo en lang lidelseshistorie på grund af olieprisen, ikke? Og de har jo borerække. Nu har de så skrottet på stykker, så jeg tror, de har 8 tilbage. Borerikke, som alle sammen på nær to boreskib, er af typen Aker H3, som familien Olsen selv har bygget på skibsværftet op i gamle dage, op i Oslo, der lå skibsværftet Aker, nu hedder det Aker Brygge. Det blev til en sådan en butikspark i stedet for folks café og alt sådan noget lort. Men gamle dage var der skibsværft, og dem kan godt selv lide, de der platforme der, Aker H3-typen, og... altså, det handler jo lidt om, på lang sigt handler det om olieprisen, og de har lige haft en, det var Blackford Dolphin, som kom ud og lavede lidt et par måneder, fordi de har jo faktisk kun mere end en tilbage, eller der er to, som har noget endnu at lave, og den sidste løber ud i år. Så hvad hedder det, det er tænkt at have så mange borerik, der bare ikke har en klap at lave. De har fået penge for at sejle hjem med også borerskibet, det er noget Belfort Dolphin. De har alle sammen noget med delfin, det er deres navn, men... Men ligesom Mærsk hos A.P. Møller, ikke? Det eneste er, at han er en... man kan jo se den lidt i modsætning til Seedrill, fordi Fred Olsen er en gammel knark, som er meget konservativ, og som skulle kunne slæbe den her igennem. Det kan godt være, at der skal putte nogle flere penge ind i den, men det er mere beskedent, og det er mere konservativt og forsigtigt end Seedrill, som jo i næste uge, det her store borerigsselskab, det er jo verdens tredje største, tror jeg, han skal have sin restkonstruktion på plads af gælden i næste uge. Det er den aktie, der koster omkring 2 norske kroner og svinger vildt og voldsomt. Men der er den her meget mere rolig og så videre. Men hvis man ikke tør have direkte den der, det er altså en aktie, der har kostet 320 gang eller noget andet. Men så ved jeg det, så kan man jo købe den, jeg har, der hedder Bonheur. Det er jo moderselskabet for den. Som ejer lige over aktiemajoriteten. Så det kan godt være, at der skal bruges nogle penge ned. Så jeg tror, han lander på benene, men det er, altså borerække, det er frygteligt dårlige sider for det, og det er olieprisen, det er galt med. Så. Tak, Claus Svendsen. Det er forklaringen på den. God formiddag, Henrik. Velkommen til Millionærklubben. Hej. Hej, Henrik. Du sidder i Odense? Ja, det gør jeg. Hvad sidder du og tænker over der? Jamen, jeg har i et stykke tid, har jeg tænkt lidt over de her cannabis-aktier, som... jeg lige skal skynde mig at sige, at det er ikke nogen, jeg selv har, men jeg har i min nærmeste familie, har jeg et par stykker, der har dyrket det meget, der er inde i den stadigvæk. Altså aktierne? Min egen holdning er, at det er, jeg kan berolige lav med, at jeg har været med i tiden, hvor det også gik nedad, og kender godt til de her voldsomme udsving. Ja. Jeg har jo lidt svært ved at forstå, at der er stigninger, som der er inden for de her cannabis-aktier, som er, vi snakker jo om, måske 2.000% på under tre år, og 200-300% på et kvartal. Det er i mine øjne beskedende med bidrag. Jeg er uddannet skatterevisor, måske en lidt forsigtig mand. Men hvor er værdierne henne? Altså, ud fra, at vi kan jo ikke, de kan jo ikke alle sammen gå ud og hvad skal vi sige, aktivere en, og generere en indtjening, der kan forsvare det her. Men det er sådan set, det er jo min egen tolkning af det her. Så det, jeg vil frem til, det er de her kære familiemedlemmer, der siger, hvad synes du, Henrik? Jeg har frarådt dem. Lad være med at købe dem. De købte dem og tjente måske 100-200%. Hvad siger du nu, Henrik? Selv for pokker. Jeg har ikke gjort nogen af delene, så jeg plejer at sige, I skal bare gøre det modsatte af, hvad jeg siger. Men hvad siger de her i panel til de her cannabis-aktier? Ja, cannabis-aktier, som har haft et rigtig godt 2017, er kommet rigtig godt fra start i 2018. Cannabis-aktier, som vores porteføljeforælder er Philip Gunst, som vi jo desværre ikke har med os i dag. Han også ligger i, jeg ved ikke, om han nåede at komme med på vognen, da porteføljen inden blev skudt i gang, men jo, siden da har de fået så et lille gok i nøden. Mm. Ja, men det er jo en klassiker, fordi du kan sidde, altså den har jo et stykke af det her bitcoin over sig, ikke? At nu har noget, der starter fra ingenting, og så er det spørgsmålet, hvor mange der har lyst til at gå ind og satse på det der, og der er jo ikke nogen, der ved, hvorfor nogle af de her firmaer, der overlever, og hvem der kommer til at løbe med pengene, og hvor mange koncessioner og sådan nogle regler, de skal opfylde, ikke? Altså, og kan firmaen opfylde de krav, og fordi det er jo ikke bare ligesom, det er jo ikke bare et landbrug, hvor man gør, hvad man vil. Og det er jo kanadiske selskaber, hovedsageligt. Ja, det er jo fordi, det er det land, man vil frigive det. Ja. Men så derfor kan du sidde og sige, så det er jo underlagt alle de der restriktioner, og det er jo altid sådan, når noget starter, så er der jo en frygtelig masse virksomheder, der dør. Altså, I kan jo, hvis du, jeg ved ikke, du lyder som om, du er en moden mand jo, men hvad hedder det, nogen af os kan jo huske, at der var, jeg ved ikke, hvor mange tv-mærker i gamle dage, og vi havde to R-fjernsyn, og vi havde en eller anden i Horsens, der gik nedenom og hjem, og jeg ved ikke hvad, de hed alle de der. At det var jo helt vildt. I Frankrig, før 1. verdenskrig, der var der 4 bilfabrikker, ikke? Nu er der 3 tilbage, de 2 af et selskab, ikke? Og det gælder jo alle de der ting. Det vil også komme til at gælde det her, at de vil jo blive lagt sammen, fordi der er en masse, der starter alt muligt, og så den ene køber den anden og tager færdigt af dem, går nedenom og hjem. Spørgsmålet er, hvordan vælger man de selskaber, som kommer ud på den anden side i den her fase, hvor vi ryster posen, og de dårlige falder fra? Canopy Growth Corporation, den har du også mærket ind. Kan jeg se, Lars Persson, er det ikke også den, Philip, han har i sin portefølje? Jo, men altså, man må se, hvem der er længst fremme i skoene, og hvem der har de bedste, eller i hvert fald... Lave omkostninger, laver kvalitet, for eksempel. Ja, og hvem har nogle produkter, som er lige klar til at blive launchet på markedet. Og så kan man så sige, måske den første, han er ikke den, der overlever, fordi så kommer der nogen, der er bedre bagefter. Men det er jo rigtigt, hvad Svendsen siger. Sådan noget. Når det hele starter, så bliver det jo sådan en total hype. Det var det samme med bitcoin, og det var det samme dengang med radio og biler og det hele. Altså, der kommer jo sådan et boost, og det er jo også egentlig det, der skete med Arkham dengang. Og så var det noget nyt, og det var noget spændende, og alle dem, der var med på den første bølge, de tjente nogle penge. Når vi andre kommer sådan løvende et halvt år efter, så er noget af festen kørt, så... Så det kan godt være, at du skal blive ved med at sige, husk nu at tage overkrøderne af til næste familiefest, fordi de, på et eller andet tidspunkt, så får du ret, og så, ikke, fordi man, ikke fordi man skal have håneretten eller noget, men man skal ligesom prøve at fortælle den her næste generation, at lige nu der er der sådan et K i det, ikke? Så det, de skal finde ud af, det er, jamen, hvem er det, der har de produkter, som står lige for at launche? Altså, kan man det? Har man tid til det, ikke? Og der kan man også se, jamen, hvad er det for nogle marked mener? Altså, i hvert fald i første omgang. Og så kan og der komme nogle længere også, ned. Hvis man gerne vil have fingeren på pulsen på cannabis, så er der også et cannabis-indeks, man kan lægge sig i. Henrik, det var svaret fra Millionærklubben. Kan du have en fortsat god dag? Ja, lige meget. Tak. Tak. Tak. Hej. Det var Henrik Fodens, der ringede ind. Der havde han på 20-24-7-24-7. Og det er altså Philip Gunst, porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som er disponeret mod cannabis-aktier. Hans portefølje kan I se inde på Sharewell under Nordnet, hvor Lars Svendsen og Lars Persons også ligger. Vi tager et spørgsmål fra mailen, det er Ole, han spørger her. Hvornår skal man købe på dagen? Er der et godt tidspunkt at handle på, hvis vi taler sådan erfaring? Ole han siger, det er min erfaring, at man kan tabe flere procent, hvis man køber på forkert tidspunkt på dagen. Lav er tidligere talt om kl. 15 er et godt tidspunkt, og Lars han venter til fredag. Et eksempel er Teva, som steg om formiddagen og faldt om dagen. Det er sådan i forhold til, hvad for nogle nyheder. Men er der sådan et timingsmæssigt et godt tidspunkt for køb og salg? Altså lige den her time, hvor vi er, det er sådan en tosse-time. Der skal man nogle gange passe på, fordi at, der kan aktierne godt sådan buller derudad, hvis der er kommet en nyhed, eller falde kraftigt, som man så i Saab, der var nede med 10%, nu er den kun nede med 9%. Så man skal lige passe på, i hvert fald i den første time, er sådan en tommelfingerregel. Men ellers så er det bare, jamen, altså, slå til, fordi at... det er nogle gange det der med, at, skal man sidde og... Altså, det er jo det der, når vi kører rundt med bilen for at tanke til billigst muligt. Og den er 10.35, den her. Ej, der er en til 10.25, så kører jeg ind her. Altså, det er jo... Altså, er det tilbudsjagt, vi er på, eller er det, fordi vi er langsigtede investorer, så altså... Det er svært at ramme bunden på dagen, vil jeg bare sige. Hvis du ikke sidder og følger det minut for minut og time for time, så slå nu bare til. Men prøv at lade være i tosse-timen, tænker jeg i hvert fald. Jeg vil også sige, at altså, vi har jo det der problem i den her første time, fordi så det sidder, hvis der sker noget i et selskab. Man kan sige, at hvis det bare er Nordea i går og Nordea i dag, det sker der jo ikke noget ved. Det er nærmest ligegyldigt, hvornår du kører i løbet af dagen. Men så vil forskellige lejligheder, hvor der kommer nogle nyheder ud, regnskaber eller hvad for noget, fordi så har vi jo altså den der krig, hvor der er nogen, der prøver på at sparke bolden til højre eller venstre. Vi havde den dag, hvor vi havde den her berømte dag, så synes jeg lige, vi skulle omtale, regnskab for Pandora kom. Mm-hmm. Og den lå vist i 565, den nåede ned i 515, og det sluttede var noget op i 590 samme dag. Og så slutter den vist i 85, ikke? Mm. Altså det var virkelig ned, og så vupti op i løbet af dagen. Der var næsten 80 eller 55 point mellem høj og lav på en dag. Det var altså over 10%. Mm. Og der må man sige, det er jo sådan en, hvor man kan sige, at der, hvis du bare har sådan rakt rammen ud... på et eller andet tilfældigt tidspunkt, så nu var det så først heldigvis ned først, og så var du op bagefter, hvis du skulle købe, ikke? Og det er altså modsat, hvis du skulle sælge, men har man gerne spurgt om køb. At man skal altså lige holde øje med, hvad der sker, fordi nogle gange er der jo nogen, der prøver på at sende bolden i spil, og det sker altså i vores tosse-team. Det er også derfor, vi kalder det for det, fordi altså, hvis der er et eller andet, hvor nogen har positioneret sig med en masse short-positioner, eller lang, eller hvad det er, så det første, der sker, hvis der kommer et regnskab, så prøver de at losse den vej, de går. Hvis så man kan overbevise alle bønderne ude i markedet om, at det var et fantastisk regnskab på FN Smith, ikke? Så stiger FN Smith, ikke? Så når, kan det godt være, at nogen har siddet og fået knækket det, og så står der sådan en analytiker, som ingen gider høre på, og siger, det var noget lort, det der, det passede slet ikke. Så det var der ikke nogen, der havde tid til at gøre. Det var fantastisk, ikke? Og den stiger, og så dem på børsen, de skriver, at det er fantastisk regnskab. Det var utroligt godt, den stiger jo. Det er et godt regnskab, hvis den stiger, det er dårligt, hvis den falder, ikke? Så kører toget, og det er det, der er det farlige ved det her, den her time. Derfor skal man altså, hvis der er nyheder, skal man passe på. Hvis det er bare almindeligt nu, så der sker ingenting i dag. Det er den 22. august, der sker ingen verdens ting endnu. Det er, så kan det være ligegyldigt, at man kører den klokken halv time om formiddagen, eller klokken 4 om eftermiddagen. Men der er, ligesom at sige, den første time skal man generelt holde sig væk, fordi der er den der situation. Det andet er, middagstimen fra 12 til 1, det er min erfaring. Den er sløv, og derfor så, der er godt nok computeren, man kan stå og snakke lidt med den modsatte vej, men altså, det er dem, du virkelig du rammer, der sidder de alle sammen og spiser frokost. Så når du hen til klokken 2, så begynder man nu tager vi Europa det her, ikke? Så begynder USA jo, det er klokken 8 om morgenen i USA, så begynder de derovre at komme på arbejde og sidde og... Og hvis der er noget, de interesserer sig for, så kan de ligesom komme ud eller ind. Altså, ligesom, vi kan opleve lidt i Vestas, Pandora og Novo, ikke? De større aktier, de går ikke ind i, ikke engang AP Møller, men altså, så kan de være med igen. Og så starter de klokken 15:30. Og når de så har kommet i gang i USA, der klokken 16:00, så er der normalt ro over feltet igen. Mm. Så det er sådan de der steder, hvor man kan sige, at, ja, der er sådan lidt, man skal lige tage indsyn til, hvad der sker ude i markedet. Men det værste er om morgenen. Og jeg vil sige, altså generelt, man skal ikke købe aktier fra 9 til 10. Det skal man ikke. Og så har vi alligevel stået herinde og handlet. Både du jo, har handlet DS Norden, og hvad var det for en anden, du handlede? Jeg handlede Bavarian, men det var fordi, den faldt vildt, ja, så købte jeg den jo. Ja. Og inden vi var gået ud af døren, så var den jo afsted med jeg ved ikke meget, fordi de gik jo helt amok. Ja, men der er jo der altid reglerne, og så er der jo alle undtagelserne, som man lige skal... Tak, Pearson. Men ellers så fornemmer jeg de her, at vi er i en tid, hvor I står lidt stille. Jeg kan også fornemme på samtalerne her den sidste uge, at vi kan blive enige om... Vi har et volatilt marked, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal den ene eller anden vej, derfor så står jeg lidt stille. Venter måske lidt på, at der kommer lidt tur i den igen i næste uge med nogle regnskaber. Har jeg opsummeret det? Ja, altså, der har jo været masser af tur i den i svenske. Altså, der er jo kommet over 25 regnskaber om dagen i det svenske, man er dog lige ved at blive kastet op. Og der har også været fuld sving i nogle af Oriflame, bare for at tage en af mine gamle kæpheste, var jo op med 15% i går. Så der er jo masser at se på, og i dag er det Norsk Hydro, som vi helt har glemt her, som suser til himlen i Norge, eller suser, man i hvert fald er for en tung virksomhed opadgående. Så der er jo masser at se på, og masser at holde op. Stadigvæk har vi jo ikke sådan en overordnet tendens. Er vi i slut med korrektionen? Skal vi opad igen? Skal vi på den anden side af de sidste regnskaber, som jo lander i næste uge, før vi ligesom kan få en fornemmelse igen om, hvilken vej vi skal? Jamen altså, det der sker, så kommer jo alle... Hjælp mig her. Så kommer alle udbytterne og holder lidt stangen til, måske, at der kan komme så meget vækst i indekset med, og så kommer der måske en renteforhøjelse. Så jeg kunne da godt forestille mig, at det bliver... Jamen, det bliver sådan et år, hvor man tripper lidt rundt om den varme grød. Altså. Okay, det er jo lidt tidligt lige at stadig fast i den her februar. Det tror jeg ikke. Jeg tror, mit gæt er, at vi skal bruge et par uger til på at få fordøjet den her nedtur. Det kan være, at vi skal prøve at prøve nervesystemet en gang til nedad. Og så må vi håbe, der snart kommer tur. Så når det er overstået, så kører vi opad. Og så vil vi jo meget gerne have gang i de europæiske aktier og de tyske, Lars Svendsen, hvis dine ord skal holde stik snart. Ja, det er det, og det jeg tror fuldt og fast på. Jeg føler jo det her, der er et godt grug, der hedder, hvad rager det den, der er sikker på sit, om resten af verden er ude af trit. Det er jo et fantastisk godt grug, men man må have en eller anden mening om det, og så må jeg sige, jeg tror jo, at Europa får et godt halvår, og at vi kommer til at klare os bedre end USA, men altså, vi skal lige have det der over til at stabilisere sig og fungere og nogenlunde godt. Ja, men fordi det er, når du har sådan et marked, hvor vi diskuterede også i går med frygt og grådighed af det, fordi du er jo sådan en, den ene dag, så er ved at blive skrækstand, den næste dag, så siger du, nu kører det igen, ikke? Og så, altså man bliver jo, hvad hedder det, de der bipolar, eller vil de kalde det for det der, når man bliver skør i hovedet og... Manio-depressiv. Ja, det er lidt sådan fra den ene tid til den anden, ikke? Nej, sådan er det ikke, men så jeg tror, at vi lige skal overstå noget mere greb om tingene og have... presset det færdigt. Når så tingene er presset færdigt, så ved alle, at nu har vi overstået tordenvejr, nu skinner solen igen. Buff. Så kører vi. Det tror jeg efterhånden, vi har fået slået fast ugen igennem, at det er sådan, det fungerer. Lad os lige få sted fast til jeres... sådan er det jo. Ja. Jeres portefølje her i Millionærklubben, for I har jo lagt 250.000 kroner på disken, det gjorde I 1. januar. Lars Persson, det ser ud til, at du ligger i front for konkurrencen. Ja, lige i øjeblikket. Lige nu og her. Det er også der, vi er. Vi lever endnu ud. Giv mig lige din portefølje sådan indholdsmæssigt. Jo, African Oil, BioGaia, DS Norden, Ericsson, Lifco, Modern Time Group, Saab, Sandvik, Schibsted, Skistar og Swedish Match. Hvordan har din Modern Time Groups haft i forbindelse med hele den her TTC-misære? Nå, den tog et lille dyk, men har sådan rettet sig, fordi så er der jo et nyt ballgame, kan man sige. De har jo så stadigvæk alle tingene i hus, og så må de jo ud og enten at finde en ny partner eller gøre noget andet. De har jo faktisk, altså Shinnyweek, som ejer Modern Time Group, de ejer jo også TL2, som så er gået sammen med Comhem, så på den måde kan man jo komme videre af den vej, hvis det er det her, man gerne vil. Altså med at komme ud i teleselskaber. Jeg er helt med. Men det var bare for lige at forklare, hvad der kunne ske. Det kan være, at vi bliver købt af dem jo, så. Vi er jo også indhold her til medier. Du kan ikke trække dig væk fra din, eller tale dig ud af din portefølje. Hvad har du i den lav? Jeg har for 242.633 kroner, og jeg har jo min stambeholdning i Vestas, som jeg er meget godt tilfreds med. Ja. Så har jeg bevæget Nordic og Sealand. Den her, der hedder, nu tager vi farmaudvikling og Photocure inden for sådan noget der. Og så har jeg jo nogle rederier, og det er jo så tankrederier, det er Torm, Frontline og Tesakos. Så har jeg luftfartsselskabet SAS, som er begyndt at stige nu. Det ser ud til at gå godt, og når Norwegian har problemer, hvad de jo vidderligt har, ser det ud til, så kan SAS jo få plads. Og de skal have en ny formand af en eller anden slags snart. Mm. Der er brug, hvis nogen har lyst til at blive formand. Vi har hverken spis eller mave mere, men der er plads til en ny formand der. Og så hvad hedder kvinde? Ja, for kvinde. Ja. Nu bliver hende der Stine Bosse jo. Nu skal hun blive ryddet ud fra TDC. Jeg er også hende der, direktøren må nok også finde noget at lave. Men så har jeg Matas og NNIT, og det er jo så ligesom mere stilfærdigt danske aktier. Og så er jo det, jeg bruger Bornør og Frontl, eller Fred Olsen, en af de, som jeg bruger, Rikke. Det er, hvad der er i det. Så jeg har en ret følsom på det. Det må sige, at du er også nede med 10.000. Der er en, der spørger her på vores... jeg strammer den lige lidt, jeg runder op. Ja. Her på vores Facebook-side, Lars Persson, Bakkerfrost og Laks. Var det ikke så, du kunne smide dine 30.000 efter? Det er næste uge. Ja, er det ikke? Er deres regnskab lander? Jo. Jeg har aldrig været god til... Ser du laks til mig? Ja, jeg har aldrig været god til laks, men det er begyndt at se lidt sjovt ud igen, da der er kommet købsignal. Det kan da godt være, man skulle tage den ind på kandidatbænken. Så, men altså, jeg har overladt... Færøske Bakkefrost. Ja, jeg har overladt alt det her laksefiskeri til Helia Larsen, så... Men du er da også godt i laksedammen. Du har da også laks i porteføljen, Lav. Ja, jeg har Austevold, der er Lervøj, der er seafood, der er den nummer 2 i Norge. Og forleden er kommet regnskab fra ham her, den store Marine Harvest, som det er John Frederiksens store aktionær der. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Han kom meget fra et regnskab. Den steg ikke på det, men det sker jo til et godt regnskab, men ikke nogen kursreaktion. Så det ser ud til, at de klarer sig meget godt. Næste uge får vi altså regnskab for Færøske Bakkefrost i laksesektoren. Næste uge, så bliver der altså også biotekselskabet Genmap. Det skal også blive interessant at se, hvilke tal de ligger på bordet. Så får vi også, er det ikke også Jyske Bank og Sydbank, bankerne, der rykker i næste uge. Og William Demant. Og ISS. Demant, ja. Og ISS lander også William Demant inden for høreapparater. Markedet denne fredag, inden vi i hvert fald lukker ned her i Millionærklubben. Jamen, vi er alle i plus, så alle er alt glade. Alt er godt, Pernille Engård, ja. Du har godt holdt weekend. Alle er glade og kan slappe af i hvert fald indtil videre. Så må vi se, hvordan USA udvikler sig. Du kan fortsat slappe af med radio her på Radio 24/7. Selvfølgelig her efter nyhederne, som går på om få sekunder, så er Rene Fredensborg klar med rene linjer. Om små 5 minutter altså. Fortsat god dag her på 24/7.